To program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 28 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wycinka w Puszczy Białowieskiej ma być wstrzymana, tak wstępnie zdecydował Unijny Trybunał Sprawiedliwości, dowiedzieli się nasi reporterzy. Dwóch mężczyzn zginęło w studzience kanalizacyjnej w Sosnowie w Kujawsko-Pomorskiem. Na razie nie wiadomo, jak do niej wpadli. Mick Jagger wydaje antybrexitową piosenkę. Jest wstępna decyzja Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o wstrzymaniu wycinki w Puszczy Białowieskiej. Te informacje nasza reporterka Beata Płomecka potwierdziła w Luksemburgu i u polskich dyplomatów. Ostateczna decyzja ma zapaść po zapoznaniu się z argumentami Polski. Wstępną decyzję w sprawie Białowieży podjął jeden z sędziów Trybunału po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego, przychylając się do wniosku Komisji Europejskiej. Bruksela prosiła o wydanie natychmiastowego zakazu wycinki. Mówiła, że sytuacja jest wyjątkowa, sprawa pilna i argumentowała nieodwracalnymi stratami. Trybunał mógł, jeszcze zanim otrzymał wyjaśnienia strony polskiej, zdecydować wstępnie o zastosowaniu środków tymczasowych. Ostateczną decyzję ogłosi za kilka tygodni, a później sędziowie rozpatrzą całą sprawę i pozew Komisji przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa. Bruksela mówi, że decyzja o wycince została podjęta z naruszeniem zapisów w dyrektywach siedliskowej i ptasiej. Rozprawy przed Trybunałem trwają od roku do 2 lat. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, zwłaszcza w kwestiach środowiskowych, zasądzane są wysokie kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A o poranku minister środowiska Jan Szyszko mówił, że kornikiem zarażonych jest około 1 300 000 drzew. Jak dodał, trzeba je usunąć jeszcze w tym roku. Wyjaśniał, że leśnicy mają dobre rozeznanie w tej sprawie i dokładnie znają drzewostany. Ocenił, że jeśli pozwolono by im działać już wcześniej, to dzisiaj problemu by nie było. Policja musi chronić wszystkich, niezależnie od ich barw politycznych. Poseł PiSu Jacek Sasin w ten sposób odniósł się do zarzutów Nowoczesnej, która uważa, że policja śledziła jej lidera Ryszarda Petru. Miało do tego dojść podczas manifestacji 21 lipca. Nowoczesna złożyła w tej sprawie do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Złożył je poseł Adam Szłapka, który stwierdził, że za inwigilacją opozycji stoi szef MSWiA Mariusz Błaszczak i kierownictwo PiSu. Jacek Sasin odrzuca te oskarżenia. Myślę, że gdyby szef Nowoczesnej nagle okazało się, że znalazłby się w sytuacji takiej, jakiej znajdowali się chociażby posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli fizycznie atakowani przez manifestantów pod Sejmem i wtedy policja by nie zareagowała i nie chroniła jego bezpieczeństwa, to mógłby mieć słuszną pretensję do tego, że takie działania nie są podejmowane. Policja podała, że mundurowi nie inwigilowali Ryszarda Petru, ale zabezpieczali posłów wychodzących z parlamentu. W momencie, kiedy dotarł on do siedziby swojej partii, zgłosili, że jest już na miejscu i zapytali, czym mogą wracać przed Sejm. Wyjaśniał Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej. Tragedia w miejscowości Sosnowo w Kujawsko-Pomorskiem. Dwaj pracownicy urzędu gminy zginęli w studzience kanalizacyjnej, informuje Tomasz Sokołowski ze Straży Pożarnej w Rypinie. Po dojeździe okazało się po zmierzeniu zawartości stężenia w tej studzience miernikiem wielogazowym, że jest bardzo duże stężenie siarkowodoru. Natychmiast przystąpiono do ewakuacji tych osób. Po wydobyciu ich z tej studzienki kanalizacyjnej okazało się, że ci mężczyźni niestety nie żyją. Jak mężczyźni wpadli do studzienki, to wyjaśnia prokuratura. Duńska minister oświaty chce krytyki islamu w szkołach. Merete Riesager tłumaczyła ten postulat, mówiąc, że demokratyczne wartości państwa są zagrożone przez niezachodnią imigrację. Jej zdaniem młodzież częściej powinna dyskutować na trudne tematy. Związek Nauczycieli Religii w Danii podał, że islam powinien podlegać krytyce, tak samo jak inne religie. Jak podano, celem szkoły nie jest kwestionowanie systemu wartości, które obowiązuje w domu uczniów, ale danie im okazji, by dorastając mogli być w stosunku do niego krytyczni. Szacuje się, że około 10% uczniów rozpoczynających w tym roku naukę w duńskich szkołach jest wychowywanych w kulturze innej niż zachodnia. Antybrexitową piosenkę napisał i wydał Mick Jagger. Wokalista legendarnego The Rolling Stones używa metafory piłkarskiego meczu, aby skrytykować to, co postrzega jako zamykanie się Wielkiej Brytanii na świat. Poszedłem zobaczyć, jak gra Anglia, a Anglia przegrała. Śpiewa Jagger. Chyba zaczyna mi brakować wyobraźni. Mam dość gadania o imigracji, skanduje wokalista. I z przymrużeniem oka dodaje. Miałem dziewczynę w Lizbonie i w Rzymie, a teraz będę musiał zostać w domu. W teledysku brytyjski gentleman ucieka przed swymi rodakami. Na końcu próbuje wbiec do morza. Z wody wyciągają go mieszkańcy. Where did you think you could go? Myślałeś, że niby gdzie możesz pójść, słyszy od jakiegoś dziecka. I don't know what came over me. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy, odpowiada. Dodajmy, że podczas przyjęć świadka rokowego Jagger będzie miał pewnie okazję do sporów.

through this here party. I just get bored. And did I look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes. Here she comes, crawling up my stair. Here she comes, wasn't too the hole in a few inches. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling. I'm gonna make my mind. And I hear this knocking on my door. Hear this knocking on my door. Ten utwór jeszcze powróci w dzisiejszej tonacji trójki. To godzina druga z czterech, łącznie w piątkowych tonacjach poświęconych Patti Smith. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Pec, witamy ponownie. Pani Antonina napisała, że wysłałaby maila punktualnie, ale niestety cały czas była przekonana, że adres mailowy jest inny. Pani Antonino, nie możemy uwzględnić tej reklamacji, ale będzie druga szansa. Przez chwilę nawet pomyślałem, że pani nazwisko coś tutaj w tym wszystkim tłumaczy. Thank you. Mamy dość mocno Rolling Stonesowy tydzień. Dziś Mick Jagger ujawnił dwa nowe utwory. Po raz kolejny w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Pojawią się jeden i drugi, a potem łącznie w propozycjach do listy przebojów programu trzeciego. W rozmowie z Patty Smith też pojawił się temat Micka Jaggera i Rolling Stonesów. Patti Smith, śpiewa Rolling Stonesów, często opowiadała o tym, że nie podoba jej się ta celebrycka strona show biznesu. Ona rzeczywiście reprezentuje kompletnie przeciwny biegun, ale zapytałem ją, czy nie jest tak, że mamy kilka poziomów rock'n'rolla. Na przykład Chuck Berry. Z jednej strony kreował na scenie troszkę wydumaną postać, z drugiej strony był bardzo wierny sobie. Mick Jagger. Człowiek, który też wykreował zupełnie inną postać na scenie niż jest w życiu. Ona, Patti Smith, reprezentuje jedno i poza sceną, i na niej. Myślę, że każdy jest inny. Każdy prezentuje swoją sztukę według własnego wyobrażenia. Ja wskoczyłam na scenę prosto z ulicy. Nie byłam zbyt utalentowana, nie byłam dobrym muzykiem, niespecjalnie dobrą wokalistką. Ale miałam misję i przesłanie, które przekazywałam wtedy. I wciąż to do dziś robię. Przy pomocy bardzo prostych środków. Ale kilka dni temu śpiewałam z YouTube w Paryżu. Oni mają ogromną stadionową scenę, ogromne wizuale. Ale ich postawa polityczna, walka o prawa kobiet, prawa człowieka, prawa uchodźców, to sprawia, że są bardzo zaangażowani politycznie i przy tym są wielkimi muzykami. Nie są tak prościutcy jak mój przekaz. Jeżeli chodzi o Jaggera i Stonesów, podarowali nam kilka najważniejszych rock'n'rollowych pieśni wszystkich czasów, pieśni wręcz rewolucyjnych w wielu wymiarach. Nie osądzam więc ich, doceniam to, co robią. Ja jestem sobą. O to chodziło w punku. Prosto z ulicy na scenę. Nic tu się nie zmieniło. Patti Smith to sing the Gloria. Our diviner, our Elvis. Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Glo something special for the city of Paris. I commit my dream to you. Myślę, że to ludzie zmieniają świat. Muzyka to potężna siła, język również. Życzliwi i inteligentni przywódcy mogą wiele. Ale w końcu to ludzie w swej masie, społeczeństwa, kreują zmiany. Gandhi był wspaniałym liderem, dał ludziom idee i narzędzia do zmian. Ale to tylko oni są w stanie je przeprowadzić, jeżeli zjednoczą się w milionowy tłum. Szukamy więc ludzi, którzy mogliby być naszymi przewodnikami przez swoją ekspresję intelektualną, muzyczną albo duchową. Ale to ludzie zmienią świat. Well, back in the day, I told me, well, I knew. wezmę mimo lisz. Nie to nie zamył. 13 sierpnia Patti Smith zagra w Dolinie Charlotte. Dla wszystkich z Państwa, którzy nie zdążyli w pierwszej godzinie, mamy teraz rezerwowy, błyskawiczny konkurs. Będzie trwał, myślę, do 14.45. Bardzo prosimy o przysłanie na mail lista.osobista@polskieradio.pl odpowiedzi na pytanie, jakie miasto jest bohaterem autobiograficznej powieści Patti Smith Just Kids. Jakie miasto jest bohaterem autobiograficznej powieści Patti Smith Just Kids. Od razu powiem, że wszyscy z Państwa, którzy otrzymali zaproszenie w pierwszej godzinie tonacji trójki i w drugiej godzinie tonacji trójki, dostaną maila zwrotnego. Nie jestem w stanie wszystkim wysłać tego maila w czasie programu, ale proszę cierpliwie czekać. Na przykład dziś do 24, a może nawet jeszcze jutro rano. Przypomnę też, że druga część Patti Smithowej tonacji trójki w przyszły piątek. Tam też zaproszę do podzielenia się wspomnieniami wszystkich, którzy słyszeli na OFF Festiwalu płytę Horses na żywo. Farm in New England. Well, the long black funeral cars left the scene, and the boy was just standing there alone, looking at the shiny red tractor that him and his daddy used to sit inside and circle the blue fields and grease the night. It was as if someone had spread butter on all the fine points of the stars, 'cause when he looked up, they started to slip. And then he put his head in the crux of his arms, and he started to drift, drift to the belly of a ship. Open, and he went inside of it, and saw his daddy on the control board, streaming beads of light. He saw his daddy on the control board, and he was very different tonight, 'cause he was not human. He was not human. The little boy face lit up with such naked joy that the sun burned around his lids, and his eyes were just like two suns, white lids, white opals, seeing everything just a little bit too clearly. And he looked around, and there was no black ship in sight, no black funeral cars, nothing except for him, the raven. And he fell on his knees, and he looked up, and he cried out, no, Daddy, don't leave me here alone. Take me up, Daddy, to the belly of a cry of alarm. Nobody there except for the birds around the New England farm. And they gathered in all directions like roses they scattered. And they were like pompous grass coming together into the head of a shaman bouquet. Slit his nose and all the others went shooting. And he saw the lights of traffic beckoning like the hands of Blake. Ripping out his cheeks, taking out his neck, all his limbs. Everything was twisted and he said, I won't give up, I won't give up. Don't let me give up, I won't give up. Take me up, please, take me up fast. Take me up quick, take me up. And this movie is mine. So he cried out as he stretched the sky, pushing it all out like latex cartoon. Am I all alone in this generation? We'll just be dreaming of animation night and day. And it won't let up. And I see them coming in. Oh, I couldn't hear them before, but I hear them now. It's a radar scope, all silver and all platinum lights. Moving in like black ships, they're moving in, streams of them. And he put up his hands and he said, it's me, I'll give you my eyes. Take me up, oh now please, take me up. I'm Helium Raven, waiting for you, take me up please. Don't leave me here, the sign, the cross. Like the shoe creature, the shape of a tortured woman. The true shape of a tortured woman. The mother standing in the doorway, letting her sons, no longer presidents, but prophets. They're no longer dreaming they're gonna bear the president, but the prophet. They're gonna, he's gonna run through the fields, dreaming in animation. It's all gonna split a skull. It's all gonna come out like a black blue case shining. Like a black blue case shining. Like a fist that's gonna shoot him up. Like light, like my hot and box star. Take them up, gonna take them up. I'll go up, take them up. Let's go up, let's go up. I'll go up, I'll go up. Oh, I'll go up. Melted the sand and it coagulated like a river of glass. And when it hardened, he looked up at the surface. He saw his face, and where there were eyes, were just two white opals, where there were eyes, there were just two white opals. And he looked up, and the rays shot, and he saw Raven coming in. And he crawled on his back. And he went. Strzelam, napisał pan Tomasz i dobrze strzelił. Chodziło o Nowy Jork, bohatera, jednego z bohaterów powieści Just Kids. A pani Aleksandra, dla królowej pan Kroka, rzucę wszystko i przejadę całą Polskę. Spotykamy się więc najpierw w przyszły piątek, w drugiej części czterogodzinnej tonacji trójki poświęconej Patti Smith, a potem mam nadzieję 13 sierpnia w Dolinie Szarloty Koncert rozpoczyna się około 21.30, ale pewnie spotkamy się z Państwem tam znacznie wcześniej. A dziś spotkam się z Państwem jeszcze wieczorem po 19.05 w liście przebojów programu trzeciego. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Metz. Do usłyszenia. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. To finisz naszej 47. akcji kolarskiej. Jeszcze tylko przez 5 dni przyjmujemy sprawozdania od uczestników konkursu. 1 sierpnia muszą się znaleźć w naszej redakcji. Nie decyduje data stempla pocztowego. Adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Kto przygotuje pracę w ostatniej chwili, radzę przywieźć ją do Warszawy lub poprosić o to rodziców czy znajomych. Wtedy będzie gwarancja, że sprawozdanie dotrze w terminie. Zwycięzcy konkursu, wyłonieni na podstawie relacji z kolarskich wypraw, pojadą w nagrodę na finałowy rajd do Włoch na trasy Riviery Adriatyckiej. O kolejnym etapie tego rajdu Marta Smolak z Itaki. Tym razem zapraszam Państwa i laureatów konkursu do Urbino, do miasteczka na uboczu, miasteczka, które jest omijane przez masowy ruch turystyczny, a jest to perełka. Znajduje się od 1998 roku na liście UNESCO i w nim właśnie urodził się znany malarz Rafael Santi. Dla mnie przede wszystkim zaleta Urbino to właśnie to, że znajduje się ono poza utartymi szlakami turystycznymi. Jest idealną wręcz propozycją dla turystów, którzy są już zmęczeni staniem w kolejkach do takich największych atrakcji, przeciskaniem się przez tłumy turystów. w Urbino znajdziemy coś, co jest tak hołubione przez italofilów, czyli wąziutkie, strome, wybrukowane uliczki, po których nawet z niemałym trudem jeżdżą mieszkańcy. Tutaj zobaczymy taki powolny, niespieszny rytm życia i przepiękne widoki, na których niesamowicie prezentują się kamienno-ceglane fasady kościołów i pałaców, bo Urbino położone jest u podnóża Apeninu Umbryjsko-Marchijskiego i do tego jeszcze w otoczeniu rezerwatu przyrody Gola del Furlo. Co najpiękniejsze i najważniejsze moim zdaniem, to oczywiście Pałac Książęcy. Pałac Książęcy w Urbino, który uznany jest za najpiękniejszą budowlę renesansową Włoch. Paradoksalnie jego twórcą nie był żaden Włoch, tylko mało znany architekt z Dalmacji. I bryła tego pałacu rzuca się jako pierwsza w oczy przybywającym tu gościom. Jego masywna, ceglana architektura dominuje nad miastem. Ogromne wrażenie na odwiedzających robi główny dziedziniec, który jest zbudowany na czworobocznym planie zgodnie z regułami renesansu i daje takie poczucie harmonii, pełni. No i historycy okrzyknęli właściwie ten dziedziniec doskonałym, idealnym i najpiękniejszym dziedzińcem renesansowym Italii. Zobaczymy również dom Rafaela, który znajduje się przy ulicy Rafaela pod numerem 57 i tu jest muzeum i zachował się warsztat, w którym tworzył ojciec i syn Santi. Dom jest udostępniany zwiedzającym. Zobaczymy tam 15-wieczne wyposażenie oraz freski z epoki i wśród nich tylko jeden, pędzla Rafaela, Madonna z Dzieciątkiem. Czyli kolejny etap wyprawy szlakiem historii. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Druga wakacyjna premiera na scenie teatralnej Trójki. Jerzy Janusz Fąfara. Skok. W reżyserii Janusza Kukuły. Z muzyką Kuby Stankiewicza. Teatrzyk Zielone Oko. Transmitowany ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w tę niedzielę po 21:00. Do usłyszenia, ewentualnie do zobaczenia Trójka. I Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, ja nie mogłem spać. To był dziki zew, pierwotny instynkt, takie dogonić, dopaść jeju. To jasne, okazje wzywają. Okazje wzywają w sklepach Euro. 43 cale Samsung Smart za 2199 i dodatkowo karta podarunkowa o wartości 200 zł. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM za 535. Laptop 2 w 1 Dell Intel Pentium za 1799. Sklep Euro i na euro.com.pl. Ja, Zygmunt Heiser i moi znajomi teraz płacimy za telefon stacjonarny i komórkowy mniej, bo przenieśliśmy je do Play. Ty też przejdź do Play i płać mniej, tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Do zakupów?